Fischer, gesund und geschafft. Sma falti, un sobola kush, si ti ke dash, si ti ke dash, si ti ke dash, si ti ke dash. Si nja malki, nja malki. Ostavljamo kješ, to boje i...